Jag har nu hela den levande tavlan av Stockholms ström och Skeppsbron för mig. Så skrev Johan Bergman Olsson 1857 från ett av sina två hus på Skeppsbron i Stockholm. Han hade köpt de två husen nummer 6 och nummer 8 året innan. Här hade han sitt kontor och kanske var det viktigt för honom att förknippas med den så kallade Skeppsbroadeln, de rika grosshandlarna i Stockholm. Skeppsbron i Gamla stan i Stockholm etablerades i mitten av 1600-talet och ersatte då en hamn som kallades Lastagien. Huset nummer 8 har stenar rivits, men nummer 6, det så kallade Wittmackska huset, är bevarat i våra dagar. Efter Johans död 1865 ärvdes huset av en sondotter, men såldes snart till nya ägare.